هي تنبذن الله دولتنا يا كرام والله ينصرها من شرور الغادي. پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانان محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مسلم خراساني استم در خدمت شما در برنامه پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان. امید است برنامه های رادیو صدای خلافت را تعقیب کرده و از آن مستفید شوید. مسلمانان گرامی، در برنامه قبلی شنیدید که زمانی که خلافت اسلامی ظهور کرد، مردم به سه گروه تقسیم شدند که یک گروه آن کفار، مرتدین، منافقین، مشرکین بودند و گروه دوم آن مسلمانان بودند که تحت تأثیر تبلیغات سوی دشمن رفته اند و تا به حال بیعت نکرده اند و از این نعمت الهی محروم هستند، و ما دعا میکنیم که الله تعالی قلبهایشان را روشن بگرداند و بیایند از این نعمت الهی خود را مستفید بگردانند. و گروه سوم آن مسلمانان مخلصین بودند که الله تعالی سینه هایشان را باز کرده است و هیچ گونه تبلیغات کفری بالایشان اثر نمی کند. خب حالا میشنویم که خلافت چیست و خلافت چی اهمیت دارد. اول خلافت را باید بشناسیم، دوم خلیفه را باید بشناسیم، سوم خلیفه چی شرایط دارد، چهارم طریقه تعیین کردن خلیفه، پنجم مقصد خلافت چیست، ششم دلایل وجوب بیعت همراه خلیفه، هفتم بعض شبهات و جوابات آن، هشتم بعض اشکالات درباره دولت اسلامی و جوابات آن. خب میاییم اول خلیفه را مشناسیم که خلیفه چی کس را میگن. الله جل جلاله برای تمام رهنمایی انسانها انبیاء علیهم السلام را فرستاد. هر نبی در زمان خود برای امت خود تمام امور دینی و دنیوی را سرپرستی میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر بود. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای انجام دادن امور دینی و دنیوی سلسله خلافت برا انداخته شد. الله تعالی این امت را مکلف کرده که برای خود خلیفه تعیین کنند و خلیفه را برای انجام دادن تمام امور امت مکلف کرده است، و خلافت همان منصب است که تمام امور دینی امت را مانند جهاد، صلح، احد، حفاظت خاک اسلامی، تنفیذ کردن احکام، قائم کردن حدود و غیره، و کارهای دنیوی مانند از بین بردن جنگ و اختلافات میان مسلمانان، جمع کردن صدقات و سپردن آن برای مستحقین، پوره کردن خواستها و ضروریات مردم، سپردن وظیفه برای مردم اهل و نیکوکار، و انجام دادن امور دیگر. مثل که امام ماوردی رحمه الله میگوید، امامت یا خلافت به مانند نیابت نبوت است که به خاطر حفاظت دین و دنیا ساخته شده است. شیخ رشید رضا رحمه الله این طور تعریف میکند که خلافت، امامت العظمی یا امارت المؤمنین، سه کلمه است که یک معنا دارد. یعنی حکومت اسلامی قدرت را میگویند که جمع کننده مصلحت های دینی و دنیوی باشد. علامه تفتازنی رحمه الله، عالم اصولی، این طور تعریف میکند، امامت در امور دینی و دنیوی به مانند نیابت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قدرت عام است. در این تعارف واضح شد که خلافت به خاطر تمام مصالح دینی و دنیوی امت مشروع شده است. غیر از این هیچ مصالح نمیتواند که خواستها را پوره کند. خب بیایید که حالا خلیفه را بشناسیم که خلیفه کیست. موضوع قبلی را اگر به دقت شنیده باشید، در پهلوی شناخت خلافت خلیفه را هم شاید شناخته باشید، اما به خاطر روشن ساختن این موضوع کم وضاحت میدهیم. برای امت خلیفه آن حیثیت را دارد مثل حیثیت پدر در خانه، مثل که تمام مصالح و خیر اولاد به غیر از پدر پوره نمی شود، همین طور تمام مصالح و خیر امت بغیر از خلیفه پورا نمی شود. خب می شود که ما به این سخن آنقدر احساس زیاد نکنیم، به خاطر که ما صدها سال است که یتیم مانده ایم، ما لذت خلیفه را ندیده ایم. مثال ما مانند طفل است که بعد از وفات پدر به دنیا بیاید. در اصل این قسم طفل نعمت پدر را احساس کردن نمی تواند، مثل آن طفلی که در آغوش پدر بازی کرده باشد و پر از محبت پدر و آواز لذت بخش او را به گوشهای خود شنیده باشد. یا مثال ما مانند آن یتیم است که یک شخص دیگر اجنبی برای او به صفت پدر معرفی شده باشد و در تمام عمر غلامی او را کرده باشد و ظلم برای او کرده باشد و هیچگاه برای او آواز محبت نداده باشد. این یتیم شده می تواند که مفهوم پدر را نداند. ما هم همین قسم یتیم بودیم. تا به حال کسی که بالای ما حاکمیت کرده و برای ما خود را حاکم مسلمان معرفی کرده، آنها بالای ما هیچ شفقت نکرده است. وفاداری آنها بیشتر از ما برای کفار ثابت شده. ما را برای کفار زندانی کرده بود، ما را بیخانه کرده بود، به خاطر نزدیک شدن به بادار خود خون ما را مباح می شمرد و بالای ما جنگ بیرحمانه را اعلان کرده بود، به حد ما را رنج می داد، برای ما خود را بلای سیاه ساخته بود. حالا چطور ما به نام کلان خود همراه او محبت داشته باشیم و چیگونه در دلهای ما احساس داشتن خلیفه یا بزرگ پیدا شود، در حالی که بزرگان باطل، مزدور و فروخته شده این احساس را از بین برده بودند. ما لذت خلیفه را ندیده ایم، اما از الله تعالی می خواهیم. علما خلافت را برای ضرورت امت این طور بیان می کنند: هرگاه که برای امت امام یا خلیفه نباشد، اگر در یک زمانه امامت یا خلافت نباشد، باز برای امت راه رفت و آمد ساخته می شود، عمل کردن بالای احکام از بین می رود و حقوق یتیمان برباد می شود و حج بیت الله هم ادا نمی شود. اگر امامان، قاضیان، واکداران و اولیا نباشند، همراه زنها نکاح شرعی صورت نمی گیرد و نه سرپرستی یتیمان می شود و اگر خلیفه نمی بود، تمام مردم تیت و پاشان می بود و مردم یکدیگر خود را می خوردند. نتیجه نبود خلیفه مطابق سخنان علما این است که امروز برای مسلمانان تمام راه های رفت و آمد بسته شده است. هر طرف کفار نقشه کشی کردند و غیر از تکتها، جوازها و پاسپورتها، حج بیت الله شریف را هم کرده نمی توانیم. عمل بالای احکام اسلامی بجا گذاشته شده. برای حقوق بیوه و یتیمان توجه نیست. استفاده از شعایر برهنه آزادی غربی دموکراسی تمام مردم خودسرانه شده اند و نتیجه تروریسم امریکایی غربی این است که مردم آماده شده اند که خون یکدیگر خود را بنوشند و گوشت یکدیگر خود را بخورند. الله تعالی به حال ما رحم کند. کعب احبار رحمه الله می فرماید: مثال امام در اسلام مانند ستون خیمه است. خیمه اسلام است و ستون امام، و آن میخهایی که به خاطر محکم کردن خیمه است، مردم است که بدون یکدیگر خود اصلاح نمی شوند. خب شنوندگان گرامی، شروط خلیفه را و دیگر موضوعاتی که مربوط آن می شود انشاءالله در برنامه های آینده برای شما بیان خواهد کردیم و کدام دوستایی که برنامه را نشنیدند کوشش کنید برای آنها این سخنان را برسانید تا برنامه آینده شما را به الله عزوجل می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بالرافدين والشم بايعناك على الموت وامددنا الايادي باقية باذن الله دولتنا يا كرام والله ينصرها من شرور الاوغادي سري الله بنا نحو العز يا مروان هنفاد الفاروق عمر والاجدادي نم قرير العين.